أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاف كل جبار عليم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. سورة إبراهيم مکی صورت ته اند نبی اسلام د هجرت مخ کې نازل شوی دی. دوا او یادې 72 نمبر په نزول کې سورۃ نوح نه بعد نازل شوی دی او ترتیب کې 14 نمبر د سور رسم نمبر په سورۃ رعد نه رب د سورۃ مخ کې سره مخ کې دوت کې اهم مسله بیان شو نبی شرف دعا فدا جامد اشراکو ده. نو په دې سورۃ کې ترغیب فی تبلیغ و چار کله پوه شي چې لایق د بلنې یو الله دی مخلوق چې رحمت کوي نه غلی ونی دي د فاز د مثلا بیان کړه د خلکو لیونتوب ختم کا کنه دی وجنه ورپسې راوړه. مخکې ضرورت کې اهم مثلا بیان شو چې نه فشر په دعا وا یو الله لایق د بلنې دی. نو په دې صورت کې شوق پیدا کوش دا مثلا ورسو خلک لیونې شه نور ته واس کوي قرآن بیان کا خلق کو اقیدیٹی کشی چی او اللہ تیار اللہ مدد ہوئی دیو جنر پسیر اردوے موجا مکی طورت کی مثال دا بلین دا مشرکان ہو بیان چاہتا مر چودا کی آنچے دادی جا چگہ دا تباہی دا آنچے جا چگہ دا کفر دا تو بدی طورت کی آتا مر اٹھارا کی دا مشرک دا عمل دا تباہی بیان کی چا مال بربادی چدا وادو کی جارا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد مال برباد دی دیو جنور فسیر آر درمہ ربط مخدرت کے آیت نمبر والا سم کے د مسالې د وزارت د مسالې وزارت پر مثال پیش کړو باران نو په دې صورت کې آد نمبر 2 کې مثال پیش کړي د مسالې توحید په ضرورت واحد کې چې کوم ضرورت د مسله دن نشي د توحید د لهودات الحق نو هغه د لکه کوم انقلاب راشي په دې صورت کې بیان یې د نمبر 24 کې یو جنور فسیرانا بلا وجا مخدودت کې آد نمبر 11 کې وي چې ان الله لا غیر ما بقوم حتى غیر ما بانفسهم هاته یو الله یو نعمت نه بدلی چې پچای کړی ترې چې د الله احکام بدل کی او په دې صورت کې آد نمبر 28 کې دایي مثال پیش کړی چورا احکام بدل کړ نو مثال یې شو جهنم یان شو دیو نور فسیرانا پینځم وجا مخدودت کې آد نمبر 38 کې اعتراض د مشرکانو چې د خود وخت د خدیجه بچی دی د پیغمبر دی حضرت آیت نمبر 37 کې پاری مثال د ابراهیم علیه السلام د هغه بچی وو یعنی بچی او خدا د نبوت ته خلاف شی خو نه شپږه ما جمع حضرت کې اهم مطلب بیان شو اچا ان د شرف دعا نو دي ته چې انجام منکرینو چنجام به څه شي چې بل تاواد کوي دیو جن فتیرانو و موجه مخدود کا د مرتیس کی وي چې ملایکی به جن چا چې مثلا منو په دنیا کې له ذات الحق ملایکی به سلامونه کوي ځل ته د مرتیس کوي د سلامونه به همیشه د فاربي دا به ځل باندې د به همیشه وي د کور پسیرا اته موجه مخدود کې 32 نمبر آیات کې استذاب رسول بیان شو چې پیغمبران تر ټوکی شوی نو دلته آیت نمبر 9 درسو ته تفسیر څنګه وسر ټوکی کړی وي اته اجمالان ویلوه دلته کې ټوکی دا چې نه منل داړي خبره نه پربت مخدود کې آیت نمبر 3 کې وي چې خالق د کل شی هو الله ته په دې صورت کې آیت نمبر 32 کې تفصیل کړي چې څنګه پیدا کوي بعد دا پسونه باران اور درغونی شو وغیرہ لازم ربت مخدود کې آیت نمبر 14 کې وې چې د مشرکان دا چغه د گمراهی ده دلته د نمبر 3 کوي خپل گمراهان دي اولای کفي ضلال باین امتیازات د صورت یو صورت ممتاز ده په آیت نمبر 24 باندې چې وایي کې د توحید مثال به پیش کړي په زړه د مؤمن کې چې دای واسه مثال دي بل نه شه نشته به امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 4 باندې چې بیا به ټول لګلو د قومونو په لبه له حجابانه بل دا شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز د نمبر 37 باندې چې وایي کې واقع د ابراهیم علیه السلام دا خوش چې دوانه خدا او بچی ماشوم ته ځنګل کې خوشی بیابان کې پریخو مکه کې هغه خدا خوش بیابان وو دلته سنو بل دا واقع نشته سلورم امتیاز سورۃ ممتاز د نمبر 46 باندې چې د تمام پیغمبرانو د انبیا د تمام پیغمبرانو د تکالیف او اجبالن بیان نه فکې اب پینځم امتیاز سورۃ ممتاز د نمبر 49 باندې چې پای کې د ابراهیم السلام د شکر ادا کولو د الحمدلله بیان په بچو باندې په اسماعیل په اسحاق علیه السلام باندې شپږم امتیاز سورۃ ممتاز د نمبر 22 باندې چې ابلیس هغه تقریر دی چې جهنم کې به کوي خپلو تابعدار تا و هم امتیاز سورۃ ممتاز په اخیرت باندې چې پای کې دا تبلیغ علتونه بیان کړي چې دا الله کتاب ولې بیان کړ ادرې وجه ذکر کړی دي بل دا کې داشان نشته مقصد د سورته ترغیب په تبلیغ و تذکیر به ایام الله تذکیر ترغیب شوق پیدا کوي د الله کتاب بیانونه کوي و تذکیر به ایام الله او خلکو لپاره فرض ورکوي په عذابونو په نعمتونو د الله سره تختیم صورت صورت وینځه بابونه ده اول باب اعتبر 8 پورې ده په دې کې تمهید ده په دې کې حالت د مبالغ ته اشاره کوي دویم باب د اعتبر 9 تر قاری دب ترکم تلاوت آیت نمبر 18 پورے فاغی کے اول علم ذکر سلور علم حدیث صورت کری اول علم د دې اول عالم نو رسو ذکر کوي جدال مشرکین مال انبیا د پیغمبرانو سره د مشرکان جګړه د انبیا او چا چې مسله بیان کړه نو په خلکو سره چل کړي دویم عالم دا تمر 1923 پورې په دې کې جدال مشرکین فیما بینو چې چا په دنیا کې د انبیا او تر حق پرو سره جنگ کړي دي اغه بیا په اخرت کې خبر پیرانو مریدانو خبر کوم سره جنگونه کړی دا غي بیان او دریم عالم آیت نمبر 24 نه تر آیت نمبر 27 پورې دا سلور آیتونه په دې کې الامثله للفریقین د دواړو ډلو مثال نه د موحدینو مثال هغه دی او اونې سره ورکړي چې د موحد پړه کې دا د توحید دا جړی مضبوطی تلی او توحید دا اونې بر اسمان ته خطر ده او دویم د مشرکان مثال ورکړي کچه جردین خبیثه تن او څو صد من فوق الارض چې شرک دا ډه کنه دا لړل پاته پروت دی چې لوګ دوا پیرا شي خو دې خوي کی بیا سلورم عالم دا ته مرټای د پیزه مې سم دا اصلورم عالم دی په دې کې زجر کوي منکر الله او تخویف ور کوي عدل الاخلیه ذکر کی ابي الارض او فندي نو واقعد ابراهيم السلام ذکر کی لترغيب ارض او اقتصاد پورې ابیا دا نو ویالي دروستو تسلی ورکې مبالغ لا اذن تخویب ورکې منکر الله اعداد سورۃ ذکر کې آیت نمبر 44 کې پوښي اتا تعالی ورکې بعد دا سورۃ مقصد نو مقصد د سورۃ دی ترغیب فی تبلیغ و تذکر به ایام الله سورۃ د ذوات الراو نه دی الفدی کې اول ترغیب د قران الف لام را الله پوی په معنا دی او په خپل باندې کتاب د عظیم شان کتاب دی عظیم شان لیکنه دغه د ډیر لوی ذات کتاب دی انزلنا او را لګل موږ دی لای له کتا تا سلرا لتخذ الناس دی با چې با ته خالد ته ورونه رانا تا به دې رب په حکم در په خپل په طرف الله دې غالب او استایلی ذات استایلی شی ذات د قران تر دې ګل مقصد سو تلاوت الله ول تخرج الناس من الظلمات تا ته مې قران را دې ګل لري لتخرج الناس نو په تلاوت خلق وته شي تیرونه قاری دې غړې خوف د کی او قاب زي وي عين زي وي افين زي وي في الحمد لله او په دې باندې چا کار شي چې سوی معنا دې کړي دا الحمد لله معنا باندې کوي چې د خدای توپ ټول صفاتو خاطر الله لري نو خلک به پوه شي چې د خدای توپ هیڅ صفاتو بل چاله نشته چې بیا رب العالمین دی رب العالمین نو کتر دی عالمین وای څه فائدہ معنی وکړه کنه چې فالون کې مخلوقات ټول مربوب دي ټول عاجز دي مخلوقات کې پیغمبران دي کولیا دي ټول عاجز دي نو سره به تیرو نو ځی کنه بیا وای الرحمن عامی مهربانی په دوست بو دشمن باندې کته دی الرحمن اپا معنی نه پوهیږي څه پایدان نه پنه پوهیږي ته تیرونه خو به الو دي خلک چې معنی خو خې کنه له توخ جنات دې پات چې وبا سي خلک ته تیرو درنا ته اگر تیری جمع راوړل ډیر تیری دي د کفر دي د شر دي د بدعت دي د دین فروشای دي سلګي تیری خود دي کنه ارائی مفرد راوڑی دا دا طول اللہ رسیدہ دا وطو قرآن حدیث کی ارائی نبی اسلام بیلو یا علی صدقون فتنون یو روایت کی فتن را دیو کی فتنتون اے علی دیر فتنی براشی دیر دا قیدی دا عمالو وی قلتو ومال مخرجو منہ یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبرانی فتنون دا وطو بس طریقی پسوچو نو ماته به سره چې کتاب الله تعالی په کتاب دا دې چې بوزونه ډیر کوي یا روزي کوي او دې صحیح یا جنو کوي یا زکات کوي یا جهاد کوي د ټولو فتنو سره باب دې په قران باندې ورشي ادا فتنې ول چا نه راځي یو دې ذکر راځي یو دې ذکر راځي نبی اسلام فرمایلی و چې یوشکو ایاتی علی الناس زمانون قریب ورچ پا خلق بایو زمان راشی چې لا قبل الاسلام الا اسمو د اسلام پس نو پاتې مسلمان دی بس نور پوهنه چې اسلام وایي سره ولا قبل القران الا اسم الا رسمه قران به رسم پاتې شي الفاظ دې ذکرې رسمه ایا رسم دې بس ختم کړي ختم شو او ډوډۍ په کې خوړل شو قاری دې ختم کړي الله نن ختم دې ډوډۍ وخوري پوه صرف رسم دې او مساجد عامرتون د دخل د هر جمعهتون خا آبادی خپل کارې به کې شو ټایلونه به کې خبر زر لګي چینی ټایلونه یا پاکستانی اقالونه به کې په جمی کې آی تیګان به کې لګي او لیټونه به کې صفا سوتري خو وهي خراب من الهدى د جمعهتون به خرابې د هدایت په دیوار هدایت قران نه به د قران درس نه به سنت بیانې علماء شر من تحت دی بسما تا دغ جماعتون ولیان چا قرآن پکنی دا داس مان دلانی بدترین خلق دی بدترین دس پین لانی دخرن لانی من عند اهم تخرج فتنه دا دا دینا با پیتنی راو دی دا شرکیه دا بیرا دی براو بازی مڑی او ری او زیرشتی او داشتی دی طول علاج تشنه قرآن دی وی آلی تا تکون فتنه دونو و آلی دیر فتنه براشی په قوت او عمل ما خرج منها عزيز و توب صلى ريال رسول الله په خطاب الله في ناب ما ما قبلكم وخبر ما بعدكم والفاصل ليس بالهدل من ترك من جبار قسمه الله ومن من تر هدا في غيره اضله الله چا چې قران نه بغیر په بل څه کې کې طلب د ہدایت کوی چې دا ابو گمراه کړی الله او گمراه کړی الله پوښي د توې له تور نه نه د ظلمات د پاتيو باندې خلک تیارو درا ته تیارو درا نه تا تر آرام کې تاسو لستو 153 کې وانا ذا ترات مستقیما یګر دا قران کې د مال اړنه کما ته څوک دا دې کوي په دې قران فَتَبِعُوا وَدِيبَ تَرَوَانَ جِدَا قُرَانَ زَكَي پدی ابادو کای والله تبرسی ولا تتبعوا سبلا امر په نور لاربان فتفرق بكم عن سبيلي کبنور کتابو په زیراړې د الله د لار نه کټ کی نشر سي دي دا کتاب ته د توخ د ناس د فاتيو باز خلق کتاب انده د مشان کتاب دی راو ملي کده تا تا د فاتيو باز خلق الناس الناس ار علماوی شوارو ظلم الناس عام خلق من الظلمات تیارو نرنا تا تیاری دو کفر تیاری دو شرک تیاری دو ظلمونو تیاری دو بغیرتای تیاری دو بد اخلاقای تیاری دو زناکارو دا ټول تیاری پا قرآن ختمیگی هدف قرآن کنی زر معاشر تا مشی الان نور رنا دیمان تا بیدن رب بیماریوی اغلیش دو قرآن بیان که لشل کار سوک دستا جوڑ نشی یا سوک جوڑ نشی دا جوڑ دی قرآن که کمال قرآن غلطو یارا لیکن بعضی خلق گوئی کنن وی تاز با قرآن سورا خلق مسلمانان کن ما تیو کتوی وی مونگا با قرآن پا قبل کتاب بانه نیم امریکا مسلمان کن او نیم نزیاد منگ انگلینڈ مسلمان کن او یورپ تقریبا نیمی نزیاد مسلمان شد پا دیزن پری کتاب تا دا پا قرآن سر مسلمان آده ما تا تا پوچ کن ما دا قرآن کی کمی ری کما کی کمی ری خیر تو آ که قرآن کی کمی کنه چی دا تا قرآن بیانی ذکر مسلمانان نکلو نو دا قرآن کمی ری و که دما کمی ری سره غرشن و دا خدای بنده دا دا پیغمبران تیرجیج دایی سبتو کردو جوڑشوی ندی من خوب یام شکر ده پزرگونو خلق بود سرکی ناستا نو علی اسلام سر پساری 900 سال که شپک بلگری شو نو دا بیز دیرا بیم پدیوی چنده جنده دی خپشی چرا ما سر خود چون جوڑی گی نا نو بیز دیرا بیم پوکم دراب دی تیارو نا براو دی خو پوکم دراب بانی ار تڑی اللہ نرو آوازی چه او تڑی که انتخیادی او تڑی که ادو خدای کتاب در ردار فردکین دا قطیاری ختمی که خدای فرد الہ اصرات الادی الحمید فترم در لاری استایلی شد مخی صورت گو رئی یم خلال ما اشا آد نمرم تاریز لرکی اللہ آغا شما شرکیا چو باڑی درون دمون قادیر نانو تیارون یو باسی رناتا شی وایس وید امضبوطی اللہ دلال دو توید پڑون دمون قادیر که داغا خبران دلتے پا بلا طریقہ اکڑا او دلال اقلیہ دلیل اقلی الله الذي الله دا قران چرا لګ دے هغه ذات دل دی دلې تابعدار دل دی اختیار دا چې اسمانو کې دا چې پدمه کې او ان کافر علاقه د فرض منکرونو قران من عذاب شدید دا عذاب سخت نه منکرین څوک دي ا کذا دې صاحبون الحیات الدنیا چې غره وګړو ژوند دنیا په آخرت باندې دورا وخت وخت نشه څوک مو وخت نه ملایو ګیره اړه می ډیر کیږي خو ای یوزګار دی مانو نو کوم دا دوا کو چې خدای یوزګار کا بیا وسکای چې وو خدای لکه څنګه یوزګار کې بیا د دکان یې نه نو کری نو بیا به خفه دي ظالم لک ټیم ته وبا سکنه خیر مو خدا ټیم کې درس کو چې هغه کې دکانداري دی او خیر په دې بیا شو چټي واره کې دی فریدی کنه چټي واره یې خبره نه حضور تر قبول له خادل چټیا نه لې دل بواله کنه خوده ته د دنیا د جوړ خیسه شه دکان څنګه فریده بنو ا نو کری څنګه چټي وکمنو بیا و تل خاطر راکای الذين كذان يسعون الحياه الدنيا چې غواره غني ژوند دنیا په اخرت اخرت قران واسدون سبيلا ابن شو دا لاره کې د نتیجه شو وبونه وجا اورټي دل کو غواله یسدون ابن شو باندې خلک دا لاره کې او به خلک باندې او دا ډیر ګران دي د علوم په کار دي دولایک فی ضلال باید دا کذان په خاره ګمره په ګورای لوي کې دي بیا ترغیب فی تبلیغ ورته د الله پیغمبر قائم مقام جنشین قران بیان کړه او امرت النبی رسول انا لګل مګی ته پیغمبر الا بلسان قوی مگر فجبه د قوم داګه کې لوبین لو دو بار چې بیان کړي ته د الله کتاب دای فجبه کې ورته آیات کې الله سو فرمایل چې هر پیغمبر می داګه قوم فجبه را لګل دي ابا تور حاضر ذکر کړي ما ویلا سره ذکر کړی چې په بل جبک باندې راځيګل هر پیغمبر مې په جبک را لګل دي تو شو نو دې څه ثابت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لګل کړه او ما ارسلنا الا کافتا للناس بشیر و نذیرا دا یو یو ناس دې رسول الله کې رسول الله علیکم جميعا پیغمبر اسلام د ټول دنیا ته دي نو ګویا کې پیغمبر اسلام الله د ټول خلکو په جبر را لګل دي په پارسی را لګلې په اردو را لګلې په پښتو را لګلې په سندای را لګلې په چینې په جاپان په ټول راځي نو دا څنګه چلې ګور د نبی اسلام الله تفطر چې د میشن خو با د وفات شي په د میشن د شاګردان چلې نو پښتانه پښتو ته ورودی څوک چې په پښتو کې قران بیانې دار پیغمبر د جبینه بیانې هغه خبرې دي څوک چې اردو کې بیانې اردو کې تفسیر کوي دار پیغمبر د جبینه نه څوک چې سندای کې بیانې دار پیغمبر د جبینه نه څوک چې په چینې عالم د قران بیان کوي دار پیغمبر د جبینه نه د قران ورو لوی درجه خیال کوي د قران ورو لوی درجه دار پیغمبر جبانا قرآن جلو بیانی کوئی که دار پیغمبر در جبن علی لگانی در صورت انام ہو گری آیت نمبر نولسم صورت انام آلت اللہ دیر خوضات کرد قل ایو شیر اکبر شاہد و ایکم یو شیر دیر لوی دفع گواہی که غی بغلیش نو قول الله شهید بین و بینکم و الله گواهی پمن زما استاد کی او هیلی او ایشو دما تا هذا القران دی قران لیذرکم به دی فرت یورم تا پدی قران و من او یورم اعد بلغت ورته در قران تر قیامت در قیامت چا د قران ورته الله پیغمبر اسلام پخلی الله و هو و تا چې دا دی یورم دا دیرو نو نبی اسلام په دغه نه زناتم هوګوې د هغه خبره کوم چې نبی اسلام کړې کوم کنه هوګوې کې دا جبد پیغمبر اسلام په جبا چالو ده دین او چت درجه په نشته خانه خیر کوم من تعلم القران ولا مدید وجه وي وتا رسول کې به دغه دا پیغمبر د جبد نه د قران په اړه الله باندې سورہ کما کلو دا بیغه جاود الله کتاب پری خو په قران کې پیږي ابل کتاب په شروع کې عمر تعالی مې رسولنا انه لګرم ایسو پیغمبر الا بلسان قومي مگر فجبد قوم دا باندې پیغمبر هم چونکی ټول دنیا له ټول دنیا ته راتېر نشو اوس چې په کوم ځای وځو قران بیانې ګوي کړه د پیغمبر د جبې نه بیانېږي خام لو بین لهم د فرچ بیان کیدا پیغمبر دی ته د الله کتاب دی په جبه کې فضل الله ما ایمیشا د ګمراهی کې دی الله چاله جوګه پس د بیان نه زدیان نه ده و یا دی ایمیشا او تو فکر کې چاله جوګه شي پس د بیان نه چې منقادی یم خو الله ما ایمیشا او یثبت هغه خبر بیا د تر وته او ول عزیز حکیم ادا الله غالب خان د حکمت ته ولقد ارسلنا موسى بآياتنا اس واقعه موسى ازم بهند فرد مثال فرد ترویب فی تبلیغ چونکه موسى ازم خپل قوم ایس دیده تو تم ده پیغمبر وارسی کنن نو خپل قوم باسا تیرونه که پختونی پختانو باسا که پنجابی پنجابیانو باسا که سنده سندیانو باسا ده پیغمبر جبش کنن قرآن بیان که کنن ولقد ارسلنا موسى فدکتر لگلوم موسى ازم بآياتنا پخپل دلالو او فرعون ته ار اخرج خوابه که چو باز قوم خپل تیارو در رڼا ته توراتو ته بیان که چې تیارو نو دي وذکر بایام الله اپاد ورکوي ته بایام الله په نعمتونو په تکلیفونو د الله ایام تکلیفونو ته وایي او خوشحالو ته وایي نعمتونو ته وایي عذابونو ته وایي نعمتون ما چلا کو دی منلا نعمتون بدر کی کو دی نه منلا عطا بدر کی ان فی ذلک الایات یکن په دی بیان کې خام خد لیل دی لکل صبر شکور تفاردار یو ډیر کلک صبر صابر وي دغه صورت کې مسله د ترغیب فی تبلیغ دی کې کلک کېدل دی اړتیا ضروری دا نه چې خبر نه کوي چار مستر یو ته وي زما ته وي بیا باندې کوم دا کلک به ولاړ کلک ان کبر راځي کارته کلک مصبر او شکور تابیدار مکمل تابیدار الله به د چا تابیدار مکمل چا نه کې و اس قال موسی حیات کا کر چې موسی له تا کو په د یاد کې نه ودا الله پتا دوا دی کله چې اخلاص کړی تا تو من ال فرعون فرعون نه را تو به تا ته بد بد صدا غانی او جب به ستو دامن اپره مو ده به ستو جنا کای او دې کار ذات کې امتیاز هو پرې بچو را نه رکی درف سادو یا پدې نجات صاحب ذالک کې اشاره دې نجات ته او پدې نجات صاحب کې نعمت او درف سادو لې پس او بیا ترغیب ته تبدیل پس سادو رب کو یا ک چې اعلان کړ رب سادو لئن شکرتم ک چرت لئن بلغتم ها دا دې کتاب شکر وباته شکر دې دا کې شکر په معنا د الله دې کتاب بیانولو دې چې الله ور دور لې نعمت کړ د قران او د دې شکر ادا چې بلته بیان کې لئن شکرتم کچرتا ته بیان کړ د الله کتاب دا دې دا نن خامخا زیات به ګذر څه شي به زیات کوم مال نه دی ویلي او دې ارت به زیات کوم مال به زیات کوم او دې به زیات کوم عزت به زیات کوم ملګری به زیات کوم علم به زیات کوم ادم ته فطر چا چې د قران کریم سره تعلق مضبوط ساتل دي الله غل ارت زیات کړي بچي ول زیات کی اولاد دارنگی مال والا زیاد کی دوستان والا زیاد کی تکڑا تکڑا ملگری والا ور کی علم والا زیاد کی لام تاکید نم تاکید سخیل لا عزیزان ناکم خام خواد زیاد بکم لا عزیزان ناکم لا لام تاکید عزیزان ناکم لا عزیزان ناکم خام خواد زیاد بکم تاکتو پا مالونو کے پا اولاد کے پا نعمتونو کے پا علم کے پا ملگرو کے زبرنس ملگر بزر کی چا څوک چې کلک شي ودی الله له ډیر باندې ور کړی پرهت کفارتو هغه تا نه شکر وکړه قران هم بیان نکړ دین عذاب اله شدید یقین زما عذاب سخت دی بیا د الله ډیر سخت عذاب دی بیا غو ولادتو شرموي چې بیا علم مدرسه جوړه کی ابل له لاس نیولې چاندو چاندو چاندو چاندو بیا یې دیو بل صفات شروع کی یاره په کېډې خطر مونږ جوړ شو ګان چاند راکې ایلا صفتون شروع که خلقو سامی و شرمی ولی قرآن اترخو کرن وقال موسیٰ اصول چه قرآن بیانه چره بچه تلاس دیسی چره نا الله ته یو جرأت پیدا کی کده لوګي مری کنده بلاتو دله الله د غیب نه الله په سبب کوي چرته نه الله دلر کوي دیو سوال نه کوي وقال موسى وموسى لثم ان تكفروا كجرتا ذو كفروا انتم تاتو اچاچ بمګر ټول ټول کفر کو ټول د الله کتاب بیان نه کی مطلب یو نه مانی انو فین لا لغنون حمید الله بے پروا دے کټول کافران جیسا کټول مسلمانان جیسا دا الله بچای کی زیات نه راځي دا غزان لري خان ثواب دے او قران بیانې لذیذت نه کوم عزت پشه مال بزیات شي بچی بزیات شي نیکان بشي دوستان بزیات شي علم بزیات او کدو نه کوم الله نقصان نشي رسول تمهید ختم شده کې ترغیب و فی تبلیغ و دا اول علم دی دا ادوی میسد صورت تا فدی که جدال مشرکین مالا بیا چه کلا پیغمبران بیان کرده عوام سچر کرده و سران دی که تطری دا چه تا کلا قرآن بیان که خلق تا پر کندل وینا شروع کی اڑا بند تنگه و برا پیغمبران تا علم یاتکم نا باولدین من قبلکم آنے راگلے تاستا خبر دا کتان چی بخکستانو قوم دنو علیتا وادیانو تا مودیانو آکتان چی پردائی نو لا علمو الا اللہ نپویگی پورا تعداد دائی بانی بید اللہ نا پورا تعداد اللہ تا معلوم دے آکم نصابون چکم نصب بیانی انا تحبیدی دے یقینی خبر اللہ تا فتح دا چی سور راگلی فی غمران سور خلق راگلے جا تم رتنم بالبینات راغلی وایتا پیغمبران دای پواده دلال له ذات الحق لا اله الا هو بعد فردو ایدیهم دی آیات کې لګی معنی دی خیال کوئی دردو فاعل څوک دی او ایدیهم کې ضمیر چاته دی او فی افاهم کې ضمیر چاته دی دردو نو پس بکر خلقو ایدیهم لا تنفل فی افاهم بکر خپل خلوکی پدان بیچا کلو ایدیهم سلوکا کنا دا په چې ولیا سره شي کول کار دا مو یو خدای دې چا کول فردو اې دیوما دوا فز خلکو لا سن خپل خپل خلو کې د وجل غسین چې بیا دې غبو سر وکړه چې بابا سره شي کول یا فردو دوا فز خلکو اې دیوما لا سن خپل فی افهم په خلو پیغمبر په خلو بلاس کړ چې بس بس کدا خبر بیا وکړ بس بنو دې وقلیب اللہ اس کے مطلب دعا یا فردو ایدیم وافت برکر خلکو لا تونہ دا پیغمبرانو ایدیم لا تونہ فی افوائی بخبر غلو دا پیغمبر پلات بیچا لوگ چکو لگو دا غسینہ چنو وکی دا مسئلی یا بلا مانا فردو ایدیم وافت برکر خلکو لا تونہ اخبر پخلو اخبرو کی ایداز بکو او بے خاندر احا ها ها بے اخلیب اللہ اس کے مطلب لکه سړی چې بیوا نه خاندي بیا خلونه را غونډېږي به خولې به لاس کې خو فردو ایدیهم نو افاظ به کړه لاسونه دی لاسونه دی په خلو خپلو کې چک به لګو یا واپس به کړه لاسونه خپل د پیغمبران په خلو کې لاس به خولې نه نور به نه بیانې خبر نه شي یا د پیغمبر لاس به خپلې خولې ته راوړه چک به پې لګو ای په خپلې خولې باندې به لاس کې چپ ورکړه نور خبر وکړه بس خبرې دا به تا سره کېږي کله چې بیان کې نو څو په فضان چکونه لګي دا ډېرې معنی موږ چې کوو کنه دا حالات مختلف دي څو په فضان چک لګي او څوک دا جو انده به کوم خبر سترګې راوځي او څوک د پیغام څوک دا بیانو کې په لاس چک لګي او څوک خان دی وایي ور دي خبر ته ګور خان دی په خلی لاس کې دا په پتا تر کې ګوره وقالوا ایدی انا کفرنا بما ارسلتم به یکه موږ انکار کړې پاغه باندې چې ته لګل شی پای موږ نه مونږ دا خبره چې له دا تو حق یا ولا لاګ بل نه ولا ولیا تی دي وان لا فی شکنا یکه موږ په شک یو دا مثلا چې ترا بلې موږ ایت مریب دا شک به چلاله دی اتیږي قارت رتلم او وای پیغمبران دی افی لا شک یو نه ایا په الله په بلن دا الله کې موږ وو چې الله رحمت کې په دې کې شک ظالمه دا چې الله یې پاتر سماوات ولار پیدا کوونکی دا سونو د مکو دې لایق د بلن خو هغه دې یدعوکم رب لی تاسو دی مثالی تا چې لو دات الحق لیغفر لكم من ذنوبكم دی بار چې بخنو کی تاسو تا ګناونو استاد او من دا مثال چې تیر ګناونو لري په شيخانه و اخرکم ارتب کی تاسو دې ته مقرر تا بغیر د عقوبت نه به عذاب نه دا نه چې څوک توحید باندې کې د عمر زیات شي اګه توحید باندې مخ کې مرځي دا معنی ده چې توحید اومدې نو تر مرګ پورې عذاب نه بچی دا معنی بیا عذاب بیا عذاب نه وقالو الی ان انتم الا بشر مثلنا دې نه تاسو موږ باندې ګار نه بشاته یو پکو دا څوک بشات باندې څه دور خو دې دوی توریدونا غواړی تاسو ان تاسو دونا چې واړو موږ اما دا غدي نه چې او چې باد به کول مشرانو ته مشران دې روانه ځنګ مشران چې ویچره من شولې ځوانه دا غلطو و ځنګ یې په دې کاترانو فاتونا بذتان مبین راړي موږ ته دلیل ښه دلیل خو پیغمبر نه دلیل واړي لیکن د پیر نه د مولا نه خو نه واړي چې توا چې بابا را من شي دلیل خو کنه پیر ته وای مولا ته چې وای چې لوی ځوان تر من شي وای دلیل خو لیکن جو پیغمبر نو دلیل خو کرد قارن دورو تولو ما او بای دیتا پیغمبران دی این نحنو جواب کئی پیغمبران ویتا دو بجان بندیان جو آوی آو این نحنو نیو منگا مگر بندیان ستا دو بجان آو منگ انکار نکو منگ بندیان نیو منگ بشر ولیکن اللہ یا منوالا میشان عبادی لیکن اللہ اقصان کئی پاچا چو خیدو خبل بندیگان دادا جواب دی ستاسو په مشرانو باندې احسان نو کړی ستاسو مشران ته مشران اجي دا مطلب لیکلو چې یا رسول الله مل یا رسول الله مل پای دا الله احسان نو شوی په ما دا الله احسان چې مال قران را کړې ما ته دغه دا مسله وکړه بل جواب په ما کالنا نه ته کو به سلطان حدیث ته حق زمونږه نشته طاقت زمونږه چې راتلو مون ته په دلیل به په موجودی سره مگر په حکم دا الله دا زموږ لاس کې نه بل جواب الله فقط توکل متمنون اپا الله باندې ځان دې پر ایمان والا ومالنا اسدی منګلا الله توکل الله چې ځان نس پر الله باندې وقد هدانا سبلا حال دې چې مضبوط کړی منګالا مضبوط کړی منګالا په خپل لار باندې فی سبل دیننا مونږه په قران سره مضبوط کړو دې کوم کمال نه ده دا الله کار دې وقال الذين كفروا او يكتانو چې کوفر او به یاکتان چې کوفر کړو د لهودا تو حق نه لرو ټول پیغمبران کولو ته د دوه جنته کوم من ارضنا خامخه او بازو موږ ته د خپل ملک نه او بازو یا به مساله فریدي یا بل فریدي او له تعودنا فی ملتنا یا به شیطان په دین کې یا به د مساله منی چې او بابر احمد شته او یا به دې بس فوحایلیم دوائی باوکر دیتا رب دی لنو لکن الظالمین خامخا لکبک ظالمان ولنسکننکم الارض اخاما استوگنا بدر کتاب سپر پزمکی پزدا غینا پورا غی بلو لنو خرجن لان تاکید نون تاکید سکیلا یو ادوی بل اولا توعدن دلتا لان تاکیدی او نون تاکید سکیلا اللہ هم دو جواب را دوار تاکید سران لنو سکنن نکم الارض یو ادوی لنو حدکن الظالمین دشمن وی تراکم این شاید کولم تر کلک شفا مثلا تا دشمن تماشاو که اللہ وی پوشو وزردی والمکذبین اولی نعمه ما ته فری الله وای ته ما سره بیانو ته ما ته فری واستقبل کار کو الله وای واستفته ها ذالک دا منزل چې دشمن ته باشي از دشمن زای ول ور کی دا منزل لمن اچل خواب مقامی چې ورید د فیشای زمانہ چې ما ته فیش کیږي مقامی اضافه چې کوم دے اضافت د مقام هغه مبول ته کو چې یو ریزه د ماده پیش آی نه چې ماده پیش کی یا اضافت د دې مقام اضافت فاعل تا بیا ودا شي یو ریزه د مقام دا چاله شي چې یو ریزه د اولاد نه ماتا مقام یو معنا ذالک را مقام لمن اچره خافه چوره د مقامی د پیشه خپل نمنده د دې کی اضافت فایل تو شخه په دې معنی چې یو لري د پېښه خپل نماته اذه معنی چې د دې اضافت اوشي دغته مفعول ته ادا مقام آچار چویر دا مقامی دا اولاد زمان پا زان بان چه اللہ ربان اولاد دا دو خبر دی چه تڑی دا دو منی چه اللہ ماوی دی دیدم اللہ موجود مسئلہ بیانو ما اللہ ماوی دی نو کما تر تو زیادتے کن چه اللہ ماوی دی اللہ پا زمان امداد کئی بس تڑی بوجی ری کچانا لکر دا خدای کتاب بیانو دا فلار کتاب می نره روستاد نره دا نیکه می نره دا خدای کتاب بیانو ادا و دنگ دا طول دا قیده را چه دا خیر و شر مالک اللہ ده نشه دا سری دا قیده را ده چه اللہ پا ما اولار ده اگا چه نریگ بیا او مسئله کلکه کئی دوی مدارا چه دا قیده را ده چه که مسئله می بیان نکره اللہ تو پیشی کم دو دی بسنگ مسئله نو بیان نی خوځه دا غنی له خوده یره ما د عمر دګی د دین نه خبر چې الله ماوی دی والله په مولاړ دی او د دین نه چې دا الله ته پېش کې مطلب بیان نه کړه الله ته مسوا بیا د نشي کو دا دوه خبره وتا سټینګ مستا کوي یو چې دا غنی چې الله ته پېش کې ګما مطلب ته معنا ته بول کوي چې قران دې زګړ ولې بیانو ولې پی سي ګټ دي دې به بیانې دې په ځان قرباني او دویم دا چې الله په ما ولار دې دې به چا نه بیریږي چې ځوان چې الله په ما ولار دې دې بولې ریګم یره با ته کوي چې زما رور واره یو پی دش پګلس ملګری ما ته بیان دی ریګم نو دا لم الله سبحانه ګر شي شي چې خدای په ما ولار دې بیا دې ولې ریګم پوه شي په خبره دا کم چری دا دوڑا کی دی غلطی ذالک دا مقام لمن آچال دا مقام چی دشمن بے تباہ کی اوزا پر دا مقام آگا چال خواب چویر دا مقامی دولار خپل نماتا چلا تو پر یا ذالک دا مقام لمن آچال چویر مقامی دولار زمان پزان باندے واجب وخاف عید او یعنی زمادہ عذاب نا وستبتہو اطلب فتحی بوکو طرفینو ہر تڑی زند پا حق بانوئی مولا روبوئی دی دنیا کی ظالم زند پا حق وئی مظلوم زند پا حق وئی یو تر بای موسیٰ رضی اللہ جتلی چی یا اللہ ظالم دیستا کتاب تو بیانو ما نمانینو دا حق فتحو کی بل دا فرعون اللہ دولان چی اللہ ما شم ملو اکرو لکر ما شم لکر بچو دیر مینی میں پکڑوی لبولی مو ہو ظالم دی اما بیدتا گئی اللہ نو آتا دا حق لفت خور کنو او سو منگ بیان کو مبتدین وی او غدا اگر مو کرنگ ملگرو مناظره سره پربت د مملک د مناظره چا پس ګرځینا خوراد اور پته نو بیا ټینګ کوم د شت کو تخته ده نو فلا رجد د دواګان گئی او خدای پس بیران دا تبا کې دی غلط دی راوړ اردا غلط دی نه ظالم دی مونږ وی خدای رستا دا خبره چې څوک په غلط دی الله دغه شرم په شرمونو باندې ته شرمېږي ان شاء الله ګورې به وسه واستفتهو اترند فاتحو کو طرفینو خدا حق لفت خور کی وخواب کل جبارین او نامرادش هر یو سخت دشمندار هر یو سخت عنی دشمندار یو د قرآن مخالفی خود دشمندی او یو سخت دشمن مقابله کی د کتر نامرادش ایو اسی مخالفی نیمانی نو آقا پا دنیا که نتا باقی گا اکثر بلکی اگر تا اللہ پاک پاکر رکی لارو هدایت و توفیق ویورائی جہنم آخوادین جہنم دے ویس خامی مان صدید از کول بشی پا دیبانے دو بو صدید وینی دے صدید وینی بای نونا بای فیب بای یا تا جرعو جرعوی لیکی گوٹ گوٹ تی رول لکتڑے کنین تیری ترخد ادا تی کیا بیاو شیبا صبر کئی یا تا جرعو گوٹ گوٹ با تیری دیو بولنا دی وینو زولنا ولا کادو سیغو قریبا دی چه ازادی تیر کدی را عرابا شیرتا مرگی دی سباب دو مرگ دا هر طرف نا انا بای دی مڑی دود که سر به دور درد کهی چه کدا در دنیا که پراغلو سر دی مورد سترګې به دور در کوي چې دا درد په سترګو راغلی دی به مړو غوږ به دور در کوي چې دا درد په دنیا کې په دې غوږ راغلی به ته مړو ګوته به د ګوتې یو یو بند به دور در کوي چې دا درد په دې بند راغلی دی به ته مړو خېټه به درد کوي لا به درد کوي اخپی به درد کوي ګوتې به درد کوي پودا به درد کوي غاښ به درد کوي یو یو غاښ به دور درد کوي چې دا درد راغلی به دنیا کې آدمارو اړه په دې دړ درد راغلو دیو چپ شغبل دیو کس بناوټي درد راوسته پدان دوی پلان کی سے بعد اٹ اٹیک شو دی بارتون درا دو دا شل دیو دا دا روغ دی په موږ راغله مې لیدلې وې دړ درد ما لیدلې دا دړ درد پر باندې دا تر شل تکي چې ک دنیا کر راغله ته وته مړ شوی لیکن مری بنا ګره دا چا دا څوک دا چې مقابله کړو په دنیا کې دا د قران ور مقابله کړی وی شرکیات هم کوله مقابله هم کوله و می ورای آفات نه عذاب سخت اوس مثال د منکرینو د قران مقابله کړی لو د تر حق خلاف کړي د دې امر مثال قران مثل الذين مثال کذن کفروا رب چې کار کړي په بلن رب خپل باندې نه بل بل نشته لایق یا کفرو بی کتاب ربیم طولی معنی کنید اعمالو مثال دا اعمالو دی کربان فشان دا ایرو دا ایرا ایرا پیجنی راک اشتدت بیروی هون چه تیز آواز دی پدیبان سیلے تیز آواز فی یومین آتیب پراز اوچا که لکا دیر دکی دا جیت هر دارو دیدی او ایرا و تکی دی او سیلے فراشی یو شی پاتی دیشی د کرنګ د مشرک د اعمال مثال د بل تجاواز کوي د چې حج کړه روجي کړه نیولې زکاتونه ور کړو موزونه تهجد کړو د برازي لکه ایرپ یو ډاګه پرتای ایرا اصله فراش ټول وادي د کرنګ د اعمال بوادو دي د شرف سروالو ته اعمال مثال د امنو دی کرم باد فشادی رو دی چې تی د وادو دی په دې باندې سیلې فاروق اوچا کې په جبی کې کبیا په ایره سیلای واز ایره ده شده ده که پای با پاقی با داغا پریو دی فرخا مرخا نای کلک کری اگر دیر کلکی گی نا نو ده که ایمان آسیب لاک دوران لاش اما کتبو لاس بے بردشی علاما مم ما دانا کتبو چی کریو علاشم پیو عمل نموز دانو رو جانا دکات ارس لڑا دا دار که دلال بغیر داره اگو برای لری سورت انام کتا دوستو ولو اشرکو کچردی پیغمبرم ذالکا هدا اللہ یادی بیمینشا ولو اشرکو آت نبرا تاسی گی کچردی پیغمبران شرک کرده وی بل تر عمل شده لحبیدان اما کانوی عملون خامخا بربارشو بده دینا آقا جنوی کمون کیو اروت رز عمر کی آت نبرا پینسٹ کے ولقد اوحی لیکا ویلا لذی من قبل لیکا لین اشرک تا کتا شرکو که لحبتان نعمالو تا عمالو برباشی ولا تکونن من خاطرین دلتا موی ارتا بربادی که شرک باید ظالم دیا ذالک اوز دوران باید دادا گمرایی لرین و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا رَبَّنَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسلمكم وما انتم بمسلمين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مقصد مقصد د سورۃ بنی د سورۃ ابراہیم ترغیب فی تبلیغ مخدور کے مسئلہ وا نہ صرف دعا نہ داخل تو رسو سورۃ پینزو اسو کے دے اول ایسا عطا اتنا پائے کے ترغیب فی تبلیغ و مبلغ حال بیانو آیت نمبر 9 نہ رسو بیا ډومبه علم شروع کا تر آیت نمبر 18 پورو پدې کې جدال مشرکین مالم بیا چا چې مطلب بیان کړل او ذات الحق نو حق کو تر چل کړل داغه بیان دا فرض سلای بیا دوی مېسا درې مېسا د آیت نمبر 23 تر آیت 23 پورې پدې درې مېسا کې جدال مشرکین فیما بینم چاچ په دنیا کې مسله نو منلې نو په آخرت کې دایسا دغه بیان کړي علم تر ان الله ایت نو ګور چې الله چې ده پیدا کړی اسمانات وکي بل حق کې چا کار شي یشا کچر خو حج الله یو بكم تخفیف ور کوي کما تر نه منی الله به نور پیدا کی ظالم ذات او منه مطلب ختمه یې دي یا شک کچر غواړي الله بو بنتا تو الله رب کتاب تو الله خراب وري مخلوقات نه وي نو مخلوق پر الله پیدا کی خ خلق به پیدا کی انا دا کار پر الله بان سگران ورذو لله جميعا اپیش بیش کار معنا نه د چې کار ماشي الله نه پټ مونږی سو کوم دی اپیش بشي الله تا ټول بر الله دودري په میدان دا شرک جميعا ټول نو بو کمزوري ام مریدان للذين تكبروا آكتان شئو موتبر پیران تبوئی انا کننا لکم تبعان بشکم گا استافتا بدارو موکو استافت خبر منه لی وکنا تبعان مصدر راڑا پا هر خبر که استافتا بدارو چیتا بای داو کنن با کول چیتا بای دامو کنن با مکولا فال انتم مغنون آنا من عذاب اللہ من شئ آیتا یتاتو د فقوم کې څنګه د عذاب د الله نه تشه لوغ نه د کور شي قارو وای د تیران لو هدان الله کله توفیق راکړو مونږ ته الله په دنیا کې لا دې نه کومه بیان کړو ته تاسو مونږ له الله توفیق د مثال نه راکړي هم خپل مشرکانو نو تاسو زیات ویم لو هدان دې رات صدور مرتبه کاخلی لو هدان الله کجر مونږه بوت اللہ جن سے ان اللہ من تھا معافی وکڑا لا دینا کوم من بس تاو شفارت کی من بس شفارت کو او سوان علی نہ برابر زبان وانی کم من چغو با سو یا صبر کو دشت من لا زائد اخلاصی وای بو کی پیران نہ مراد شی نہ امید شی وای برا دے چلی پیر تقوار شو خپل بابا جی تا ور دے کا غتو پر غل چل ور دی را بی شیطان نبی اسلام وای شیطان بس چ دی وینی شیطان بده اور منبر باندې کینی هغه تقریر شروع کړ تقریر داره وقال شیطان دی بوته بابا جی مون خلاص کنه به خبر وام تا او منبر ته وږي وقال شیطان ابو شیطان لما قضى الامر قال شي في طلب شي د کار جنت جنتيان به جنت ته دي دوزخ ته دوزخ ته دا ان الله وعد دا مقوله ان الله وعدكم يقين الله وعدكم تاسو وعد رښتیا الله ویلو چې قدما کتاب تکې نه ته جنت ته بدایي دا رښتیا وا واعدو کوم اما وعده کړو تا ته نو خلاف مې وکړنی ما ته مې کړو تا تر وعده ما ته ویل کړه پیر لمن دیونه ولا کنه وسیله نو جنت ته ما خپل وعده ما ته کړه وما کان لی علیکم من سلطان انو مار په تابان سے زور غلبا په زور مې نوې منی کړی الا دعوتو کوم مگر را چې ما دعوت درکړو تا ته فتجبتم لی تاسو قبول ته وکړه زما ما تر دا ویل چې قران لښ پړ ظلم پکار دی تاسو ٹھیک ده ما دا ویل چې بابا رحمت کې رحمت کی تاسو ٹھیک ده بے دلیل فلا تلومونی نما ما ملامت کوئی ولوموا انفسکم امر او خپل ځان چې قران ته کې نه استای ما انا بمطرکم نعمت استاد پر یاد راس استاد پر یاد نشه پورا کوله انی تاسو ما پر یاد راس ما نشه بچ کوله انی کبر دوی ما شرطمونی من قبل یګران ما انکار کړی پاغه باندې چې تاسو یې صدر کړو د الله طرف خو نو شیطان خو چې صدر دی کوته نه خو اته کې دا اولیا چې صدر کړی دا د شیطان په لم سبا نه نو ګویا کې دا شیطان الله سره شریک کړو دا کزور نه ساکه وو تاسو یې دونه من دون الله ناسا نرامت کوي دی پیر الله نه مگر الا ناسا مگر مړي آیت نمبر 117 18 یا دونا من دون الہ ناسا نرامت کئی مشرکان بید اللہ نا مگر بڑی و یا دونا الہ شیطان مریدا علی نرامت کئی مگر شیطان سرکشا چا شیطان ترویل سر مدد شا خود شیطان پر لمس ہوتا کئی کہا چوی رامت شلوی بابا رامت شلوی دوانا واقعیت کئی دا شیطان رامتت کن شیطان کی واقعیت کی شیطان رامتت کن ابراہیم اسلام پلار توائی حضورت مریم گو رہی لار ته توي يا بتي لا تعبد الشيطان آد نمبر 44 اي بابا جي عبادت کو شیطان او شیطان عبادت کو خدا شين سي دا شیطان عبادت ته ان شیطان کان رحمانات يت دغه دا شیطان په لم سکیږي نو دلته مو دی وای اني کا پارتو یګر مان کار وک مان کار کړه به ما پام تاسو ای صدار کردونم دا اللہ تر من قبل فقوان این ظالمین اتنا ظالمان دیلی اتاب درنا بشارت او درنا بکڑی شاہ کردان چی من لو مطل لو دا حق ابلتے بیان کردو عمل کردو نیک بلتے بیان کردو درنا بکڑی شی جناتونو تا درنا بشی جناتونو تا چی بایی کی بات لانے نوالی میشہ بایی پدے کے بیت دربی ماں حکم در اب دی باندې تحیاتو ما پیشکشه دی به یو بل ته په دې کې سلام بچوي بچ بچوي بچ او دې دا درم علم دی او سرور مې سا د صورت په دې کې الامثله للفریقین مثالو دو فر بورډر چا چې لهودا تو حق ومن الله توحید ومن دغه مثال څنګه دی او چا چې ونه من دغه مثال څنګه د صورت ګورم ارام تر کې په ضرب الله مثلا ایتن ګور سرنګ بیان الله مثال کلمتان طیبتان د کلمې د توحید په درو د موحد کې کچر حق شجرتن طیبتن پشان د اونی پاکې دې اصل ثابتون چې جړې د هغه مضبوطی دي په درو د مؤمن کې په فروا او څنګه د هغه پاسمان کې دي د طیبی کلمه طیبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې یو جړې دی یوې سانګې دی د دې جړې د مؤمن په اړه کیندن نه تللی دی دې سم مضبوط کړي اری سانګې اسمان ته برکت تللی دی مطلب دا دی چې د اعمال قبول دي د دې په اړه کې د توحید جړې مضبوطی شي دی نو الله تعالی راضي دی ابل غسانګ عبارت دي او اعمال قبول لکه رسول سوره فاتر کړه دي الیه یذل کلم الطیب ولا عمل صالح يرفع الله ته پورته کی کلمه پاکه عمل صالح دي چې يرفع پورته کی دي اعمال پورته کی دا کلمه پاکه دي اعمال صالح د قبولیت درجه ور کوي دلته وای ایتن گوری سرنگی بیانی اللہ مثال د کلمی پاکی د کلمی توید پتر دا مواحد کی کشا جرتین پشاندونی توی بطین پاکی دے اتو صحابتون چې جړې داغه مضبوطی پدما کې لکه د کجورونه خې مضبوطونی جړې دي د کړنګ نه توحید دا ډکه ده دا د موعد په اړه کې دا شن مضبوط تللې ده څوک دې سه نشي او فروا په سما او څنګه دې په اسمان کې دي نو اعمال دې سړي مقبول دي اسمان تخیجی تو دې تو لتو کلاها ورکه دا اونا می وقفلا کلاهین فار وقت کی بیزن ربیا وکم در خپل باندې ته تو اید میوی دونی میوی سے شیر ته تو اید می اونی میوی حیا دا غیرت تے شرافت تے شجاعت تے قناعت تے واجی برداشت تے کل تو اید دڑ کرا گئے نو بیا وتا کہ شجاعت خود به خود راغلی پتا کہ وا سخاوت خود به خود راغلی دا کته جی مولا ته دغه دی بخیل لشم نه دغه توحید نشته کله چې کم مولا ته پړه کی توحید راشي هغه بخل ختم شي کله چې مولا یریږي نو پدې کی توحید نشته توحید چې بغراجی نو بوزدگی مکمل ختم شي دا اړه دا شان موضوع دی چې یریږي نه تو تیو کلاها ورکی داونا میوی اخبالی پہر یا واقع پا دنیا کی مورگ دنیا کی مکلا کے آخرت پا قبر کی مکلا کے آقیامت کی مکلا کے بید رب بیا پا حکم در اخفل باندی وادرب اللہ الامثال ابر بیانی اللہ میسارنا دو پارد خالکو لعلم يتذكرون خامقات فنوالي ومثلو كلمات خبيثات مثال لكلمة فلتة الشرك مثال لكلمة الشرك بزرد المشرك كي قشرتين فشاندا غدي كي خبيثين فلتة فلتة كي سخانده كي اجتوستات من فوق الارض جن خرشة ويويد فاتح دنما كي مالا من قرار نويدا غفارا تنگي دل سخامده بردلين زمکه بعد برودین چې ما شوم لته ور کې آتا ته ور غوړي یا لکه هوا راشي په مخه کې د کبیسان د شیر د دې کلمې صفایداری نشته یو ما شوم لک چې وای به در رد کوي چې ګورم دا بابا تر مرد کې د نو مخ وسط څوک را مرد کې نو د نو مخ کې بچا را کار کو کوای چې الله نو آ الله اوس تر شوی نو که دوه چې آو نو د آیت کورته دوش دغه منکرې ولا ادحظما او کدو جنا بل سوکو نا بل تو کول تارت کاس شو اگر شو کو تا وای یارګه تک ما بار ما کې دې د سنه پیدا د مور کې ټکه نطفه نا اده چا جوړو الله دې ژوند یې کړ چا الله دې مړ کړ چا دې الله نو د جواب هغه تشته به چې خپل اجه دې نو پوره کړي کوستا وسن پوره کی د درو پاته بس پروت دی بس د توحید دا ډکه دا وزینا دا څوک استه نشي ادا به د پاز خلو و زنګ ملګر له ایمت په کار لګ ملګر زم کا زنګ ملګری پوی کینا د نور ته شروع ځل قران راو دی ان شاء الله لګ وخت وتا ته ګوري ارته به ټیک شي ادا کړه شرک او صدقه نشته دلیل نشته ومثل کلمتنا امثال کلمې د شرک شرک پلیت کلمه را کنه این اول مشرکون نجسون یکی مشرکان نجس دی در فجت در برشتر در انسان در گند اگر شرک ده پلیت ده کلمه پلیت ده اما مشرک هم پلیت ده این اول مشرکون نجسون سور توبه کتاب دوستو امیثال کلمه ده شرک کشرتین خبیرتین امیثال کلمه ده شرک پدره ده مشرک که پشان ده اونی پلیت ده او چې څنګه په خپل ارغ چې خپل لشي دا د فاده د مکه نشته د رټینګل یو ثابت الله الذين امنوا مضبوط الله کتان امنوا چې مله مطلب له لو ذات الحق بالقول الثابت فینا مضبوطه په ژوند دنیا او آخرت کې واحد الله مضبوط کړي په ژوند کې او په قبر کې او آخرت کې مو وذل الله الظالمين اقوم راغی کی بری دی الله ظالما او کہ الله غچو خشی دری علام ذکر شو ودم بی علام نروح آیات نمبر 9 نروح جدال مشرکین مالم بیا دے مالم آیات نمبر 19 نروح تو تر آیات نمبر 23 جدال مشرکین فی ما بینم او دری مالم دا آیات نمبر 24 نتر 27 دا سلو راتا پدی کی الامثل للفریقین مثالا دوار فرقو چی چالا حضور دات الحق منا داغی می ساتنگ شد دایرت مضبوط شد چه چاو نمانا داغی داشتر دای پسی سینان خلال شده ما رامین قرار او دا دید انا سالورم علم دا فیزه بایی سر سورت سور شروع دیگی دا ترخیر انا پا دیگی که زواجر بیانه ای مشرک منکریون تا تقویب برگی دلال اخلیا ابی آت نمبر چون تیز پین تیز آنسو واقع دیبرایم اسلام علم تاری لالدین ایتان گرا قسان تا فدل نعمت اللہ چه بدل اکا نعمت دالا قرآن بدل نعمت دالا قرآن نعمت دالا توحید کفران دواجه دو کپرنا یا پا کپر بانده پا حلو قومه هرائه از دو قوپل دربار کردالا کتا توحیدو نمانه زانیم تباکه و قومه تباکه جهنم کرد حلاکت جهنم ده دنه بشیده تا ادیر بزادو سر جهنم و جاولی اللہ دادا دا تفصیل که دا کپر ها کپر تشده او کردو دی اللہ دا این دادن شرکان دا اللہ پزیفاتو که مشکل گوشا داتا غوث یو ذلوان سبیلی انجام داشه چه خطا شد اللہ دا دین نا او ها پایده واقعی پا دنیا که لگه کنن زیر سادو جهنم ده او ترغیب فی تبلیغ قل عبادی الذین آمنو او ها بندگان دما کتانتا چوی من لمسلا مطلع من لودات الحق آدائی من لی جبل تبی رسو من نو بیا د عمر مسیحا یقیم الصلاة جاری دی کی مونږ او خرج دی کی دا مال جمهور پر دی پټو کارا مکه دې چرابشی اور نه بی خرج او دا سلف دی کی ان بی دوستی د مشرکانو او دلیل عقلی الله الذی الا اعذان فی الاجز مونږ مکه وانزل من سما او راوری د برن باران دراوادی پر باران ته می واجاتونه ورد خلقم دو پارد خوراک سادو آتا بکرس ساد بار گشتای دو پار چروانا پدر یاب کی بیامری بوکم دارنا واسا خلقم انہار آتا بکرس ساد بار والی واسا خلقم شمسا آتا بکرس ساد بار نور اسمم دائی بین ہمیشہ تابدار واسا خران لکم لیل منار آتا بکرس ساد بار شپا ورد دا ټول تلل په دې چې لو ذات الحق وا تاکم من کل ما ساتمو اذر کړی تاسو د هر هغه شي نه چې غوښتلې تاسو هغه لره نور شي موږ نه غوښته نور زموږ ضرورت موږ نه غوښته خو شي سترګې موږ نه غوښته الله نه چا غوښتي الله موږ له سترګې راکړه دا ځي اور کړی لاس کوتې دار ته دیرس به موږ نه دی غوښتي راکړي عدل کې بعد غوښتل په اعتبار د حال وي لکه کم چې ستاسو ضرورت وو دا انسان سلامات څنګه کړی چې ستاسو ضرورت وو بینو وختو نو ټول بل ته چر باندې شي دوه دوانه و اتا کوم ادر کړی تاسو تعالی د هر هغه شي نه چې غوښته تاسو هغه په اعتبار د حال ستاسو ضرورت وو سترګو ته ضرورت وو الله درکړي وګون ته ضرورت وو الله درکړي خپو ته ضرورت وو ګوتو ته ضرورت وو هوا ته ضرورت وو دا تا غوښته نو درکړي دا نور ته ضرورت وو درکړي دا دارنګې زبکه ته ضرورت وو دا درکړي دا الله ظالما اته بیا بولتا आवाज کې خو ان الانسان یقینا مشرک انسان تذرون کفار خامخات ظالم دی نه شکر ډیر لوی ظالم دی کنه ډیر لوی بدبخت انسان دی دارنگی آیات رو تو راضی مزدور دی نحل کی آیت نمبر 18 رکھے خو آلتا کی تتیمہ بدلی خواہ شوئیم آلتا کی تتیمہ بدل کی آیات ام دک کشان دی خو تتیمہ والا بدل کی اچھے ان اللہ لغفور رحیم ولی دیدے کی حالت دی انسان دی او آغد ہے کی حالت آغد ہے کی چونکہ نعمتوں نے بیانی نو بیان دا حالت دا منعم دکر کئی نو منعم چه کم دے اگر سرن دی چه تا شکری نا دا کئی اگر بیان پر پورا دیم دے او دے که حالت دا انسان دا چه خوری سکی ڈاکی گر اللہ نا پا مال اگر بیان دا اللہ شکری نا دا کئی تو خواہ دالیم میلمے چه میلمہ را تا دا ڈک شی پلار باندی او دا منوی شیرا اللہ استا بچلوی کیا پا دی بان سندر را دی خام آقا سڑه وی ارما دل تکی ورس تیر را گرد ورائی میو پرست خوب کور والا مارا دیر ریزا تو کن او یا ما دل تی چه اوز کن اللہ اتاس رکھو کن دام کور آقا بخوش آرشی کن او کدا شان لاد شی نو بیا دا سڑه خپای دا چورو گر روڑای و خوڑا غگی مونکن اگر چې د پیډیر نو خوړلی خوړه کې بیا غسړې خوړلی لیکن الله وی زدا سینې ما سره دې چې د پی خورم کوم ا بیا د ظالم کافر ز بیا ملور کوم نو دې دا کې حالت د انسان ذکر کړی د کې تتمه بدل کړه حالت الله دی وای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذر الله سيوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب تجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. مقصد سورة ترغيب في التبليغ أو تذكير بأيام الله سورة بنزيك سيدة أول إساتة تنا وفائك تمهيد ومبلغ حالات بيان بیا دا آیت نمبر 9 تر 18 پورې دا لس آیتونو پای کې تدوی مې سو پای کې بیان کو جدال مشرکین مال انبیا چا چې مطلب بیان کړل او ذات الحق خلق و تر سکړي خلاص ولا چک لگولې یا په خپل چک لگولې یا دا په الله خلی لازی کړي یا په خپل خلی لازی کړي وغیرہ دا مختلف حالتونو بیان شو. دویم عالم دا آیت نمبر 19 تر 23 پورې پای کې جدال مشرکین فیما بینهم چې چا په دنیا کې د خبرو سره مقابله کړي نو په قیامت کې به پیران سره او شیطان مقابله کوي جګړې وي. سدورم علم د آیت نمبر 24 تر 27 پورې په دې کې الامثله للفریقین چې چا دا مسله ومنله هو ذات الحق داغه پړ کې دې مسلې څه کردار راکړ دا غړي مضبوط کړ داغه امر برلاړه اچا چون منل داغه پړ باندې شر د کلمه دا ایس دلیل بی دلیل لګیا نه. بیا د آیت نمبر 28 ضرورتو سدورم عالم د پینځمه حصہ ده د ضرورت فدې کې په دې کې زواجر دي منکرین ته تخویفات دي او دارنګ دلیل دلال عقلیا او د دې نه آیت نمبر 5 ضرورتو واقع د ابراهیم السلام له ترتیب چې ورساتو نیکه دې مسلې لپاره څه څه نکړي خپل بچی طریقې په خوشي بیابان کې خپل خد ځوانې طریقې ده او تاسو وګړو ته په ګټه کې تر ګټې مسلې دي په دې بزان قربانې پر بچی قربانې ته د ابراهیم بابا نو سه نه سه مولای سه. واذ قال ابراهیم آیات کا کر جو ابراهیم السلام رب جعل هذا البلد امنا ورضا وګر دې داخله امن والا دلته البلد او ارته کې سور بقره کې رب جعل هذا بلدا امنا ارته بلدا اسم نکره اړو کام نه اون اځه کې پراپر نه اون کو ولی ال تکله آباد نه دي خدا دې دا کم کله جوړیږي دلته مزور کا دلته کې کله آباد دي دلته کله آباد دي د البلد کوم ادلیل په دا رستوي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل اسحاق داګه بچیا په لا بچی نو شوي هغه یو بچو چې هغه کور آبادونه خو یو بچو اسماعیل دلته اوس اسماعیل اسلام اسحاق اسلام شو دي رب جل هذا البلد امنانا ورزنگا وغوزو تاکل امنوالا وجنمنی او بچک ما او زما اولاد انا بزر اسلام دی بادت درگاونونا رب اینا اونا قناندا درگاونا چیدی ادلنا کمرا کردی دیر دخال کونا درگاونا خسرده نیشی کمرا کولی خوچون که دا اسبابو دا اسبابو نو ابراهیم علیہ السلام دا اسباب ان تعبیر کے پر سبب سرا چو گوئے کہ دا سبب شو دا گمراہ کولو رب انہونا وردنگا کنندہ درگاونا چیری ابلانا گمراہ کری دی دیر دخل کنا دا درعی دی پکار دار علماء چی دا بند کی دا شیان دا درگاونا مرگاونا انا غیل گیا دی وی سعودیا والا بد کڑی چی ترگاونی بردو دی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ خپل شاگر تا وی ابو العیاج اللہ صدیتا اللہ ابعثو کالا ما باثنی علی رسول اللہ اللہ تدا تمثالا اللہ تمستو ولا قبر مشرفا اللہ سویتو مسلم شریف حدیث تا پا اکار نلیگم چیز رسول اللہ پہ لیگم خپل استاد پر شاگرد دوی چې تا وی شاگرد په اوکار نه لګم چې د خپل استاد نبی اسلام په لګم چې هغه څو چې الله تداتم سالن مپرد یو درگا مگر روان کا ولا قبر مشرفا ان یو قبر دند خپل نه دغه د حد قبر یو لیشته چې لیش دند قبر یا پوخي الا سوي تو مگر برابر کې شری حد سره نو د قبر برابرول او د درگاو نړول دا د پیغمبرانو کار دی ادګه ابراهيم عليه السلام درګونو وړاندې کړی دي کنه او نبی رسول الله جرير ابن عبد الله البجري دو صحابي در جرير بهادر نبی اسلام وي کوئی هغه ته وي الا تريحني من ذل خليصا ذل خليصي په بارک ما به خوشاله نه کې هړان به نه کې ناوا ته وي اي يا رسول الله تو خو هړان کوم خطبه اتبا نشم دیگه و نبی اسلام دوما پا انشاء اللہ از که و دو تیو خجاستا اجد دو ختم ما تیو دا و ایباد پا شاتور اترا ایباد بیاد روان شما امیا دا اخمس قبیلی دا خپلی قبیلی 150 کسان ما آتا اجلال والتا که و ایکی دا اغیم انجوران مطر مقابله اکرا و طول مرک را ابیا مطور بلک ختم اکرا چرا نمار نبی اسلام اشتد اکرا ما آتوی فجات دو حمامتون ما تسکار جو اکرا ما ختم کړم نه فدا علی ولی احمد نبی اسلام ما دعا وکړه چې خدای تعالی برکت دې واچي ادم احمد قبیله زموږ احمد قبیله له دعا وکړه نبی اسلام دعا کړی دا چې چا درګو نړان کړی دي واش مبارک رب انهن ورغنګ کیناندا درګاونه چي دي گمراہ کړي ډیر د خلکو نه دا سبب دی پمن تبیانی نا چا ته تابع دی ما ته ورغړې درګاو نه ډان کړو یکران دې زمانه دې پمن آسانی او چا چې خلاف کوی ان ترګا ډان نه کړ رد منکرو نه کړ وای نه کړ پورا یې کړ ته په خود کې مروان ته پرامو کې الله توفیق ورکې ها بنا رزمګا این نیاز کان تمہیں دوری تھی یکن ما ستوگنور کرد اولاد زمانا بعد اولاد زمانا تھا پیوکان رکی چند فتر والا اندہ بیدکر محرم پنیز دا کورسا عزت بند ربنا لیو قیمو صلاة خیر بند دی بار چی جاری کی مند نوگر دو دونه دا خلکو چی میلان کی دیتا شک ساتی دیتا رکتا اخوراکور کنیتا میونا خامقای دی شکر را کی ابراهیم السلام تعالی او کوم کو د خپل بچی دی بوزا پیرودون کې ار خپل خد دی بوزا د مصر د بادشاہ لور حاجر بی ادا بیت الله تک زای و توخو دغه ځکینو هغه د اور او خوراک راواز او دارنګ دور دوبه اده ته کې خو دې کې دې اده دوه پتر وان شو بيبي ولور څه आवाज ورکاي الامن تکلني يا ابراهيم الامن تکل يا ابراهيم لذا في انسن ولا ذرن ولا ذات ولا مان ابراهيم من دي چاته پر غدو نظر ته انسان شته او نل تک فادر شته انا خوراک شته نو بشته نب ابراهيم صاحب چاته د ګوري دا ته بیا واز کوي الامن تکلني يا ابراهيم لذا في انسن ولا ذاتن ولا ذرن ولا ذات ولا مان مونږ چا ته پری غوډو نو خدای د انسان شته پزشته نو خوراک شته نو بشته بیا شته د ګوري پدری درځي الامان تکرنی یا ابراهیم او ابراهیم مونږ چا ته پری غوډو تلته وشه نشته شته د ودنو ګوري پته لرو درو ته ای الله امرک بیا دا اتا ته الله ویلی د پری دا ابراهیم صاحب مخ راوړ وی الله امر بیا دا او الله راته ویلی یهود وی دا د خپل خدمت ویلو ساره بي چې زما په نظر دا خن لګي دي بچیر د مانی شر لږه مخ لنګني خبر نشي نو هغه روان کو روان کړه سوره به دا خبره په خپل نکه چې بي غیرت شي په خپل نکه باندې بیا وایي چې بي غیرت دی د ادم بابا نه جامي است شي وي چې بي غیرت د خپل نکه خپل په خپل وایي چې بي غیرت دی پیغمبرانو بد شروع کی د صحابه چې دا ودو نکان دی په دې د صحابه و شروع چې بي غیرت شي د امامانو بد شروع چې بي غیرت شي چې دل شي چې نر وی هغه خپل نکه صفائی کوي بیا دا شان نکان د پیغمبرانو ا بیا دا شان نکان چې صحابه کرام دي پوه چې نر یې کنه نو يهودو يهودوي د خدای په اور ته دیک زوي الله امر وکا بیا امر ک بیا دا الله ته لوي او الله راته الله وته لو هغه دا د اوس د وګړو د تلو دی ګوري اوس د چې تلو یو ګور تصور د سترګې پټی کی چې دا بیت الله تلو کې د بادي تلو کې آزاد به سره رودم تیر کې شپه خدای شپه دا ا دور خطرناک ځای دی چې په غرونو دی غرونو کې مت نه ونی شته نه پکې شې شته هیبت نه غرونو دی خوشه نو دا کده کې پری خدا په ادره خدا چې سړ سړ سړ سړې بادري دور خدا په ادري نر سړی خدای نر خدور کوي نر خدای ول ور کړو ایو ته ځا اذن لا ذیون الله زازال الله مونږ فرمایي چې الله ویل دي نو الله به مونږه حفاظت کوي ابراهيم السلام لاړ کله کله بیا راته بیا راغله دي د بیت الله د آبادول وخت بیا راغله دي بیت الله آباد کړی بیا ودن راغله دي د بیا واده کړو اسماعیل السلام چې راغله دي خوځه کې आवाज کړی دینو خضر آوتے ہوئی دیس بین کور دوی آو اس بین سی شو کوئی تلے دیں کوئی وقت دوی ویڈیت بعد خراب ترابی ہو دیکھا ایچی پر اسماعیل راشی وطوان چی دا دورشی لی بادا لکھا دا کور خواہ دیکھا اسماعیل اللہ سلام تیرا آگل ہے ابراہیم اللہ سلام خوافت را آگل ہے کوئی سوک را آگلی وی آو یا بابا را آگل ہے سیوی پیدا دی وی خدای ما طلاق کړی اما دوی دا خدای بدل کې طاقت څه ویلې ایمان ته پودو کې چې وخت درې نه ما چې ډیر په بدالو وای ته د کور حد نه وای ما طلاق کړی بیا وکړ نی بات چې راغله بیا خخ دوا ابراهیم السلام تر ور ټکول ها بیبی راوته او ته بابا په خیر علی بابا جی په خیر علی وی پی جان دی نه وته کینه بابا جی ته وړي دوړي دي اتر سر بلوي نه بچي وی اسماعیل سشن وی تلی داغه تا غرد تلی و منگ لویس خکار مار کئی وی خفت داری داغه پا خکار که خیر و برکت واجی او چراشی کنا وی وقت تیری دیر خط تیری گی دیر خط گودارا وی چراشی نواتوا چی دوشل ما با دو داری را خدا واجی دی ابراهیم اسلام باستا کلا کلا بیانتراتا ربنا ورد بنگای نک تالو ما نخفی یګر ته پوهه پابا چې مونږه پټو پټه کې ابا چې تخ چې مونږه خاره کوته د پپړو په خاره ته پوهه وا ما قال الله من شي انا پټي په لابانی شه پدما کې نه پات ما دا خو الله صفات ته او ته چې په پیرو نه پټي د خدای صفات دی ولاو نه وي الحمدلله الذي د خدای تو ټول صفات نه خاط الله ذات لذي چوي بخو ما تا الله نو خبر مال کې ور سره د بډاوالي نه یا په بډاوالي کې اسماعیل اسحاق ان ربی قردما د سمو دعا قام خاط قبلنګ دعاګانو دې دای دعا غوښته وکړه ورب څنګه وګرځې ما مقیمت صلات یا رکنګه منذ او من ذرتی اباز د اولاد زمانہ ما ربنا ورزقنگا وتقبل دعا اقبل كذما دعا ربنا اغفر لي ورزقنگا بخناو كما تا ولوالديا امور فرزما دفاع وقت ما الخبر فلما تبين له انه عدو الله تبرا من بيات بدار شر تظلم سوت توبك ان ابراهيم الاوان حليم وللمؤمنين ارفار المؤمنان يوم يقوم الحساب فرض کی چوبد حساب کتاب اس تسلیم بلغنا تمثلہ کے خلق تکلیف رہتا ہی خلق نمانی پروامو کو زیب مانا فٹنی دی اللہ وی وَلَا تَحْتَبَنَ اللَّهَ غَافِرًا عَمَّا يَعْمَلُ ظَالِمُونَ اگو مانمو کو فاللہ باندھا بے خبر دانا چکی ظالمان یقین رسلو کئی دیل اللہ یو ردتا تشخص فی الافسان چی بٹی برو دی پائی گستر گی موتینا منڈی ون کی بھئی میدان دا حشرتا مقنیو روح سے فشا بڑو شی سر اقناع دی تو چې دی زدی سر تا دی لاندې دو د ګری دا دو کده دی تو سشی اړم کیدا شه چې کته نشی کته نو دا شی به تړم کړی تو کو نه کته په نشی کته امر دی وای لا تدل طرف ما نه به پت کی دی ته نظر دی نظر او په صد کی در څه معنا سړی چې ګور ما ته دروازه ښکاری نو سر ګور را پور کوم داسې نو نظر د ماستر ګور او فطر راغی یہ بیا ستر گلاو کو نظر بیا تلا مطلب چې رب باندې شور کول ستر ګلا موږ لازمي معنا واسا لا تدلی طرفم رب باندې شور کول ستر ګو پلا پټي به ستر ورتي اذن د دوی خالی د خواہشاتو نه د شواتو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر او کړه په د قبر چې خلق پادي پر بن لا غړ بې نا سنا تا بې او بیا خپل بې سب تور وې ارض عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین وای چی رسول اللہ خدیم نبی اسلام ته خدیم کنا نو بی بی وای وای زو باندې پاتما پی ولی پی زو شرمېګما پی پر پړ په سم پاتما نبی اسلام ته عائشہ خبردار سی اسان نه ښا تا زور دی ابراہیم آیات نے لوسے چی مو تینا منڈی ہون کی بھئی میدان دا شرطا مقدی روح سے پشا پڑھو رشی سرون کتبا یو بلتبانی شکت ہے لار تا دوی لیم طرفو ما بٹی براو سی سترگی گوتی دا سترگی سترگی رب نشور کولے وافیتو ما وا ادھولو دی بھئی خالی شاواتو نا پڑھکی بھئی دا سڑی پڑھکی بھئی خد خیال را دی ادخل پڑھے کو سڑی خیال را دی داتی وقت دے او دعوت صورت جگہ ترغیب کی تبلیغ دے واندر ناتا او یرا و خلق یوم یوم ضرب دے اندر دفارا گورا خان یوم ضرب دے چی پاگ رس کی ویرا وشی بلکی دا مفعول دے او یرا و خلق یوم دا غرزنا یا تی ایم چرابش دیتا العذاب دے دوراش عذاب فیقول الذین ابو یا کتن ظلمو چی ظالمانو چی مطل نو من لی لہو دات الحق نو من لی یا نو بیان کری وائی با ربنا وربنگا اخرنا الاجل قریب روسی کمان نیٹی نیز دیتا لگا جوان سیاد کے نجیب دعوات کا قبول تیاب و گستاد دعوت لہو دات الحق دا بومنو ونا تبی رسول اتا بیر بکود فی غمبرانو من بدا مسئلہ بیانوں کو خلق ہوتا اللہ بہت ہی اولم تکون اقسامتو من قابل آنو ایتا تنچ قسم نام خوڑا فخواہ پا دنیا کی چنیشتا تا دتلل تو دنیا کی دا چوتے دے ایتا بیچ دا دنیا دا دنور دنیا دوشتے میں ظالم بچیا وساکان تو فیم ساکر لذینا او سو دے اتے دے لیتا سو فضائنو دا کتانو کے چی ظالم ظلموان زیادتے کرو خوزانو تر مسئلے نو بیان کرے مطلع نو مندلی مطلع نو بیان کری دا مشرکان دنیا فرست پا گرد گوتی دل نوی و تبین لکم که فعالنا بیم اخ کارشو تا دشترنگ چل میکرو دا ایسرا سنگ چل میکرو اگ کورن می تفریخی نو اگا بنگلی تی پاتشوی نوی اگا جیدادون تی پاتشوی نو اگا ارس بادشای تی پاتشوی نوی سی اوڑو دان سرا وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ابيان کړو تاسو ته مثالونه په خوانو بیا مثالونه خسارته د دنیا یا مثالونه په خوانو فرعونانو چې وګوره بچانو سیوړو نمرود سوړو ابو جال وغیرہ وقد مکروا ايقنان دې تدبیرونه کړو خلاف د پرستو مکر تدبیرونه دی الله ته سزا تکبرو د تدبیر دی ايقنان وان کان مکم یقین او تدبیرون دی لیتا دولا چی جڑا کیده وی داغینا غرونا داتی تدبیرون او چی پا غربانی که استعمال کرده نو غرب جڑا کیده بیدای شوی و لیکن حق پرستی دی بیدای کرده نی جڑا کوله دی مطلب چی کلک شو گره مطلب چی دو جڑا کئی یا وان کان اب اندا پیا او نو تدبیرون دی چی جڑا کیده داغینا پشاند غرونا حق پرستو ا پرود لکه د غرور لاړو خذول نو د خپل مسلک نه د زره خپل موقف نه درستو کړنو په کله کولاړو په داور توحید باندې او بیا ته تلی فلا تخت من الله مخف وعادر تلا خلاف مکو اګمان مکو په الله باندې خلاف کوم کې د وعده په پیغمبرانو تر حق پر سره چې الله ویلی چې د استاد بدل اخلم آدستاز مدد مکومه این اللہ دیدون دو انتقام یقین اللہ دی قالب خواند بندی قستو اس بات قیمون یوم تو بدل ارد یاد که ارد آنچه بدل بیشت مکان بیدید بکن عثمان نبان بدل شی زمکا مثل بدل شی یا خدا چی دا مخ بطلی رکلی شی دکه چی پدید مخ بانی ظلمون دیر شی دا مخ بطلی رکلی شی نوی مخ برا باسلی دکه عدالت اغدای نگی چی کم در ظلم شی دیو جن پتانا کی گورا عدالت نکی عدالت باغدای کی چی در ظلم نی دیادا یاد دیگا اوسا پا بدل شی دزمکه اوسا پا بدل شی یعنی اوز خویا خدا بیا با گرمن شی اسمانو مدشن بدلش استر بشی و برادو اللہ الواحد القهار او پیش بشی اللہ تا دا ټول چیک یو دے دور آورن او اینی با مجرمان مجرم کافر نی او مسلمان که چکا مجرم ہو چی قرآن تا نکی ناسی اما سلی نمان اللہ او اینی با مجرم پدارت که مقرنین تلیشی بی فیل اسپا دے وزن دیرون کی لکن اسپو سرابیرو کپڑے دای بای من قطران دا گوگوڑو قطران گوڑتا ہوئی راندرو تا ہوئی راندرو داری نختر نیو تیلو دی رز خان بیوی رز خان بیوی خور دیر درخ لی نو دا دای جامعی و یا دا راندروی یا دا گوگوڑی ادادوار شیان چی دا خارق بیماری علاج دا دنیا سپی چکل خارق بولگی نو اغیل بیا پا پتیلو که گوگلوا چه پاقی بانده شده اومدی تو بیاولا هم بی یا دغراندر آلی دول یو ساس که سرس کن بوک ورکه یا الک که والا غرده یو ساس که یا پتیولا هم بی تو دارن دا خارق تیان چوی دی دا مشرکان تو دیتا بمده کشیوا چه بل اور درخ لی و تاشاو جومو نار اپت کری بی مخونه دی اور لیج دیالا اکمت دی اس بات خیامت اللہ صلی اللہ خیامت دیو پر چی بد دور کی اللہ حریان امسا ما دا آغا کتوال چی کرو یکن اللہ دی در حساب والا بیا ترغیب دا قرآن ها دا بلاغو لیناس دا قرآن کریم رسولی خالکو تا سر کی ویلو کتاب ان انزل نوی لیکا لتخرج الناس دا دمشان کتاب را ملیگا تا تا چو بات خالق د تیارو نرنا تا دلتا ہوئی ها دا بلاغو لینا دلتا ہم لیل علامان ہوئی دا قرآن کریم رسولی خالقو لان ادا تبلیغ دری وجه بیانی خالقو دولی قرآن بیان کا دری دغا بیانی علتون یو ولی انظرو بی دیو فرانچ اوی رولشی دا خالق پدی قرآن پدی بیاری پا کسو بینی آره زن کسی جوڑے درو ادویم ولی عالمو انمو الہ واحد ادوی فرانچ پوشی خالق چکنن اللہ جت روئے کیو دے دا قرآن نا بغیر گوارے اسرے پدی دولیت مطلب نشی پوئی دے دا لا الہ الا ہوں پا مطلب آنے آتر پوئی دے شی قرآن ہوئی تج دخلی خبری چا اللہ تیونی کیخینا مخلوق سے نونی کیخینا دا یقین بدل رہی چی قرآن تا کینی دوشو ولی تذکر اور ربا ادی پر چې فن وادي عقل والا عقل مند چاته وي قران والا قران والا عقل والا دي لې دولت کوم ته چټي ده ورشي ابي امام سبق وو